büyükçemizin dibi. Nanay gülüm nanay yar, el gezersin el gibi. Nanay kibarım nanay, salla da gel yanıma. Nanay gülüm nanay yar, helal cemalım gibi. Nanay kibarım nanay. Nanay gülüm nanay yar, seni severim ezel.